а то вмикала теплу воду, сідала у бочку, уперто спостерігала, як вода заповнює її, дістає краю, переливається, заливає підлогу, біжить до дверей. Ілія помічав катастрофу, коли вода вже капала зі стелі першого поверху. Летів нагору. «Ізідоро!» Зиркала зухвало, ніби кидала Ілії у лице. «Но! Скільки ж терпітимеш? Прожени мене! Прожени!» «Я допоможу тобі вийти. Дай руку!» – говорив Ілія. Вибухала, занурювалася з головою під воду. Усе стало ще гірше. Спокій огортав Ізидорину душу несподівано і стрімко. Раптом завмирала. Опускала голівку безпорадно, закручувала на потилиці довгі чорні коси, сунула на кухню. Годинами вигадувала неймовірні нові страви. На одній тарелі поєднувалися м'ясо з перцем, вином, цукатами, шоколадом і йогуртом. Підсувала до Ілії: «Скуштуй!» «Ти робила таке раніше?» – обережно тицяв виделкою в чудернацьку суміш продуктів. «Це не головне». «А що головне?» – підносив виделку до носа, принюхувався, хоробро вкидав до рота. «Що з любов'ю?» Червонів. Ковтав неїстівне до устячки. Кидав на Ізидору полохливий погляд. Ліз до кишені. Клав на середину столу черговий камінець. Ізидора усміхалася гордо, підхоплювала здобич. Роздивлялася, наче вимірювала ціну коханню. Жбурляла геть. І де була, там і здирала з себе одяг. «На! На!» Ілія забув про гордість, здоровий глузд. Ізидорине гаряче тіло стало сенсом. Більше нічого не існувало. Ніколи і ніде. Ковтав її, як спраглий воду. Відривався, скаженів від ще більшого жадання. Мчав на другий поверх, хапав камінці жменею прожогом вниз. «На, на!» – розкладав на голих грудях, животі. «На, на!» Ізидора безсоромно розставляла ноги, кричала з таким презирством і ненавистю, що одного дня Ілія став над голою дівчиною, тремтів от жадання і образ, вигукнув люто: «Я вбив твого батька!» «Ти?» – Ізидора розреготалася, як навіжена. «Ти? Не вірю!» «Я?» «То вбий мене!» «Шльондра, шльондра!» Ілія бив Ізидору по щоках, та вона лише реготала. Реготала і реготала. «Ненавиджу! Ненавиджу!» Забився у тісну кімнатку на третьому поверсі, проплакав до ранку. Коли сльози скінчилися, залишилися лише судомні схлипи. Обхопив голову руками і простогнав: «Не покидай мене!» Все стало геть гірко. Того дня вітер розгулявся з самого ранку. Розмахував хмарами. Осінь. Осінь. У море вчепився, кричав хвилям: «Вище, вище!» Камінці котилися подвір'ям, як сухе перекоти поле. Тут би вікна позачиняти, двері замкнути, камін розпалити. Та Ілія й не помітив. Вітер. Увійшов до кімнатки на другому поверсі, де й досі скніли залишки його одягу, який ще не пошматувала Ізидора. Розгорнув серветку. Давно вже не ховав частину скарбів, які не закопав під тополею. Валялася на одномісному ліжку, геть нікому не цікава. Божевільне жадання вимагало Ізидориного тіла. Ізидора вимагала платні. Та у білій серветці тільки порожнеча. Усе віддав. «Під тополею розкопати», – прошепотів зацьковано. Згадав про мамину шкатулку, збудився, не перебирав, вхопив з усіма цяцьками. «Ізидоро!» – гукав, зазирав до кімнат. «Де ти, Ізидоро?» Ізидора стояла на порозі просторої тераси під півокруглими важкими арками. Дивилася у бурхливе море, очей не відводила. Хмари потемнішали до чорного. Вітер куйовдив шовкові коси, штовкав, гнав до хати. Лише учепилася в арку, притулилася до неї, з місця не зрушила. Ілія не наважився гукнути. У домі тільки-но бігав, кричав, та побачив отут, на вітрі, і душа вп'яти. І все божевілля перед очі. «Матір Божа!» Кинув шкатулку на кам'яні плити. Ізидора озирнулася. Опустив голову, упав на коліна. «Прости мене! Прости за все!» Усміхнулася тужливо. Підійшла. Повела долонею по кучерявому волосю. «Тихо! Тихо!» Присіла навпочепки, міцно поцілувала в губи, наче прощалася. «Ні! Ізидоро, не покидай мене!» Усе зрозумів, що кінець, що неможливо надалі разом божеволіти від відчайдушної, всепоглинаючої самотності. Смертельна втома огорнула важким покровом, підігнула коліна. Ілія опустився на кам'яні плити тераси і заплакав. Ізидора не бідкалася поряд. Підвелася, тихо пішла по подвір'ю. Ілія підвів голову, ошелешено дивився дівчині вслід. «Куди?» Ізидора йшла до каплички. Ілія забув про розпач. Уп'явся очима у дивну споруду. «А тій геть зле!» Вітер знайшов слабину, учепився у зелене тополине гілля і розгойдував. Ще трохи скляний дах почне розгойдуватися разом із деревиною. «Ізидоро, не йди туди!» – закричав відчайдушно. Та Ізидора й не озирнулася. Ілія рвучко подався вперед. «Ізидоро!» закричав ще відчайдушніше. «Я збрехав! Він повернеться! Він обов'язково повернеться!» Ізидора зупинилася лише на мить. Закам'яніла під вітром. Зрушила знову. Дійшла до каплиці, розчахнула важкі дерев'яні двері, зникла у череві дивакуватої споруди. Ілія проковтнув відчай, тихо пішов у слід. Буря збивала з ніг, штовхала на землю. «Куди, йолопе?» Підводився, мружив очі, уперто йшов до каплиці. «Ізидоро!» – шепотів. «А я?» Став на порозі каплиці тої миті, коли сильний порив вітру так рвучко смикнув тополю, аж рипнула. Зі скляного даху посипалося скло. Ступив крок. Ізидора лежала на кам'яних плитах. Розкинула руки. Крізь прозорий дах дивилася у чорне небо. Ілія не встиг крикнути: «Біжимо, тут небезпечно, стіни, вони не витримають!» Скляна конструкція разом із важким дерев'яним перекриттям зарипіла і обвалилася на Ізидору. «А-а-а!»